Karibuni jamaa kusikiliza habari za notisi audio. Habari huu lundisi. Pinga chugulikila kazi za kutondola. Kitangaza futi kamba Frelimo ishinda Maromeo. Kamati ulu ya chama Frelimo isimanana Bilene. Baada ya kamati nyingine ya Renamo kusimanana Gorongosa. Singalipo hali za kusomana provinsia ya Cabo Delgado. Na sharia nyipa ya kazi mwiti ya Msambiki ikuja kutendekiwa siku za mbele. Habari kamili. Kamati ya kazi za kutondola mwinti ya Msambiki isema Alhamisi ipitili. Habari za kutondolana Maromeo nezi moja kamoja zeleza ushindi wa chama Frelimo baada ya kuwepo tofauti ya votu 46 wakilinganisa na chama Renamo. Centro ya Integridad Pública SIP kipingachi chieleza habari zilina utafawiti ni zile hisabu za kwanza pachikite ndiwa kule Maromeo kama vyawelezi wanu wakazi za kutondola distritu ya Maromeo. Habari zitendiwe kazi ya kunanganiza ezipa siku mbili Maputo. Isajiliwa na wanu wa watondoliwe para kuwepo mkipinga cha kutondola mwindi ya Msambiki walawa kuchama Frelimo. Wanu walawa kuchama Renamo na MDM walawa pankutanou na wamini kamba ezi ya barizi sizo za kweli. Mkati ya meza nane, machitendiwe kitondola, komisao ya kutondola mwinti ya Msambiki, yasa nyuma meza moja. Epo, zioneka kuwepo wa kutondola wakutimu 811. Wakati sharia, yukolo takamba kila kadernu, yanao wanu 800 tu basi, kama vyawelezi wanu wa CP. Journal itiwa magazini independenti, yeleza ikamba, habari za kwanza ziko lota kuwepo votu za kutimu 18,338. Frelimo ipata votu 18,395 sawa na 45% pelo 78. Renamo ipata votu 18,349 sawa na 45% pelo 3. Movimento Democrático de Msambiki 1594 votuzi sawa na 8.61%. Basi zikitonganiwa nafasi ya kuwepo kubunge, Frelimo na Renamo wakuwa nao wanabunge 8, chama MDM wanabunge 1. Abarizi zikolotiwa novisivyo kamba azitimile sheria kwa mujibu ya kunanganiziwa sana sana kamba vyelezi Andre Majibire wakazi za Renamo katika kitondolachi. Majibire kileza akamba pia walaka zoroti ya wakati ule pali azisajiliwe na wanu of Renamo. Baada ya kusaka kukenekeza kujisa ukweli, viongozi wakilongoza meza wapata kutua, wengine wapita pashanela wakingila mikukuta ituliwe na chama Frelimo kwa kukililiziwa na polisi ya inti ya Msambiki. Majibire kilijisa akamba kazi zitondolwe za kutondola tafawiti ipa isababisha kamba eopo wasukisi habari za kulalamika na wakosa moja kwa moja faida. Novisivyo mkati ya kolota mazao ya kutondola kule distritu ya Maromeo, kiongozi wa kipinga cha kutondola mwinti ya Msambiki Abdul Karimu kamini kuwepo tofauti nyingi mkati ya kitondola cha Maromeo. Fola novisivyo evipa avisababishe kutoa kolota mashindi ya Frelimo. Renamo ileza futi ikamba ifikisa jamboli ku Conseil Constitutionnel kundi lituliwe sambipa para kunanganiza sana sana sheria ya kutendola. Wanu watundoliwe para kulongoza munisipiu na wanabunge wa munisipiu nozo watundoliwe tarehe 10 mwezi wa 10 upitile wakuku kutwala vyao vyao mwezi wa 2 Fevereiro watuka mwaka 2019. Ngawa wangulinda kutimiziwa sana sana malalamiko ama Romeo. Karta ya Msambiki ueleza ukamba komisao ulu ya chama Frelimo bungele lukuja kutenda jumaa paka Jumamosi distritu ya Bilene provinsia ya Gaza para kunanganiza sana sana mambo ya kitondola chija mwakani na mkutano nou wakuja kuwepo novyo baadhi ya waziri na magovernador watondoliwe kwa chala para kuwepo mkutano ule. Kwanza ka mkutano wa komisao politika ya Frelimo kuonekana baada ya kuisa mkutano wa chama Renamo uli kutendeka Gorongosa provinsia ya Sofala. Mkutano usemanani sewanu wa chama Renamo para kuntondola kiongozi ya saka kutwala cheo cha Afonso Jakama afariki lesuku za nyuma zipitile. Karte ya Msambiki yeleza ikamba mkutano unangani za sana sana nani okusaka kutwala cheo cha Renamo. Mkati ya hewa kawapo Elia Jijakama, Ndwe Afonso Jijakama, Osuf Momadi, Ali Kukolela Cheo Sambipa, Manuel Bisopo, Sekretaru Jiral wa chama Renamo. Fola ikuja kuwepo nafasi ya kutwaliwa wanu wengine kutuliwa nomo, Kamba Manuel Diarraush, Ali Kulongoza Munisipu ya Kilimani, Venancio Munjani, mwanabunge wa Mida, na Geraldo Carvalho akiwa mwanabunge wa Renamo, na neye katunduliwa para kuwepo pa mkutano nao. Fola kawai kutumikila chama Renamo. Cap Delgado, muprovincia ya Cap Delgado zingarizi kioneka hali za kusomana. Usiku wa tarehe 22 mwezi wa 11, wanu 12 wafwa baada ya kutendiwa uchaputu na wanu sawe juanika na mudistritu ya Nangade, provincia ya Cap Delgado. Wanua wasababisha novyo kulungula nyumba za kutimu kiasi 40. Habari zilizwe na STV zileza zikamba wanua awokile na bunduki. Fola watumira katana na vinu vingine vya kulaya. Baada ya kuingila muli wataya moto, wanu wengine wasinjiwa na wafo kukulungula moto. Ndandu ya sababu noi, wanu wa aldea Shikwaya Velia, distritu ya Nangani, na aldea nyingine walazimika kutulila inti ya jirani Tanzania. Tarehe 23 mwezi wa 11 noo, guarda wa governadora ya provinsi ya Niasa, Francisca Tomash, kola yuanovyo mkati ya kusomiwa na wanu wabunduki sawe juanika na wasomire kamiyahu impakile eyu pakila wa Ruasa, frontera Itenda, provinsi ya Cabo Delgado na Niasa. Upuata kusomiwa baada ya kwamba uvuka moto ukingira upande wa Balama. Karta de Msambiki yeleza ikamba ndi hadi ya kwanza yoneka kule Niasa baada ya kuoneliwa kamba zanza hadi za kusomana mu provinsi ya Cabo Delgado tangu mwezi wa 10 mwaka 2017. Usiku wa tarehe 27 mwezi wa 11, agensi ya Luza ijiwi saikamba munu mmoja kolaiwa na munu mwingine kalumira chaputu aldea na kutuku pepi na nkojo distritu ya Magumia. Piyavi vitendiwa na wanu walu kutenda vita provinsia ya Cabo Delgado, watumira bunduki na katana wakati wa ikiwa oitu ora na minutu 30 ya usiku, walibu vinu vingi na baraka 14. Ndandu ya tafawiti noi, wasimana wa kutimu 15 wa darasa la 7 awakili kutenda izami mu provinsia ya Cabo Delgado. Habarizi zeleziwa na waziri wa kazi za kufyoma na maendeleo mu inti ya Msambiki, Conceita Sortani, ambile novi ya kamba zitendiwa namna zisababisha kamba wasimanawa watenda prova kamba la darasa la 10 na mpaka 12 ili wasikose kufyoma. Sheria ya Sambi ya kazi ya inti ya Msambiki, kazi sairi ya sirikani, yukuja kukataza sana sana mwenyewe empresa ema munu mwingine au sika empresai kufafanula na kushughulikia pasta ya mokazi binafsi wakati wa kuingira mpaka pakulawa, isipokuwa empresa zihusika para kutekeleza sheria kamba hizi. Pia hivi visa kuliwa kujisa sana sana kuheshimiwa ka haki za wakazi. Na visivyo, empresa zisaka kunanganisa hali kamba hii, lazima zitumile vyombo vihusika para kupeleleza kamba jaopo. Journal a Verdade ipatile dokumentu ili kutendiwa mjadala kubunge la inti ya Msambiki, weleza wakamba wanu wasaka kulebela kazi soku za mbele mkati ya maempresa jisijis awaja kupimiwa kamba wanao ulele wa agaive. Sharianoi ikueleza ikamba kufuza soku za upongozi suku ya kuengezeka. Sambipa za soku 60 zikuja kupita para soku 90 kuja kuengezeka novyo ikiwa munu asaka kuingira kazi za reforma akuwa nao miaka 65 para walume na miaka 60 para wanawaka. Sheria noi ikuja kunanganiza sana sana haki na sheria za kupewa ikiwa kapongola muka wa mukazi. Nivisivyo zikuja kunanganiziwa sana sana hatua nyingine zisababisha wanu kupata malisensa baada ya kifo, kutoka kulikidili na tofauti nyingine sababisha ndandu ya ulele upatikana nkati ya kazi. Sheria noyo ya wakazi ikuja novyo kundanganiza sana sana nguvu zikinenge za kuwa kingila wanawaka ili wase kutongoziwa nkati ya makazi. Basi jema zangu, ezi ndi habari za notisi audio.